After Party. Chamber z repertuaru Jizza, legendarnego członka jeszcze bardziej legendarnej formacji Wu-Tang Clan. Dobry wieczór i dzień dobry, tu audycja After Party, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie, w sprawie dzisiejszej playlisty również jak najbardziej. Michael's Affair zagrali dla nas przed chwilą, to fragment ich już drugiej płyty będącej hołdem dla Wu-Tang Clan i wszystkich jego przyległości. Fourth Chamber to fragment solowej płyty geniusza, GZA The Genius, a teraz kolejny w wykonaniu L. Michael's Affair. Fragment dyskografii około Wu-Tang Clanowej to będzie utwór All I Need, w którym gościnnie zaśpiewa Lady Ray i zaśpiewa dużo ładniej niż w oryginale robił to Method Man. It's been a long time. To ponownie dziś Lady Ray i ponownie wytwórnia Big Crown. Najnowszy album Lady Ray, zatytułowany Queen Alone, jest jednocześnie zwieńczeniem jej artystycznych poszukiwań, artystycznej drogi. Kariera jej, wręcz dramatyczna miejscami, do prześledzenia na stronie internetowej wytwórni Big Crown, do czego zachęcam, bo to gotowy materiał na scenariusz. Droga artystyczna Charlesa Bradleya, którego Państwo z pewnością doskonale znają, jest bardzo, bardzo podobna. Bardzo się cieszę, że Lady Ray w tej chwili jest już na dobrej drodze, by dotrzeć do świadomości wszystkich miłośników takiej właśnie przepięknej muzyki. Kolejny fragment jej najnowszego albumu. Crazy lover, they won't let it go, carry on. Every night is a special night. loneliness? Just what is loneliness? Loneliness is the absence of someone or others who care about you. Loneliness can numb the senses. In other words, your smell, taste, touch, sight, hearing is slightly impaired. Loneliness can be dangerous and should be avoided if possible. And for those of you who are lonely now, cały czas jesteśmy w objęciach wytwórni Big Crown. To był Lee Fields and the Expressions. Lee Fields swoją karierę rozpoczynał 50 lat temu. Pierwszych nagrań dokonał pod koniec lat 70. To jest fragment jego najnowszej płyty Special Night. Przed chwilą utwór tytułowy, przed nami kolejny Work to Do, a Lee Fields wystąpi dla nas dziś jeszcze niejednokrotnie. My adorable Snakes, który w oryginale wykonywał ODB z Wu-Tang Clan, to ponownie dziś L. Michaels Affair, czyli zespół, który po raz kolejny składa hołd dla Wu-Tang Clan właśnie. Album Return to the 37th Chamber. To był utwór z repertuaru ODB, ale tak naprawdę to był Joe Tex. Utwór I'll Never Do You Wrong zawiera fragment muzyki, który następnie RZA wyjął i wykorzystał jako podstawę do utworu Snakes. Kolejny fragment najnowszej płyty L. Michaels Affair, tym razem z absolutnie klasycznej pierwszej płyty Wu-Tang Clan, utwór Tears, w którym wykorzystano fragment utworu After Laughter, wykonywanego przez Wendy Renee. A tym razem w tym właśnie utworze usłyszymy zespół The Shacks i ponownie razem z nimi zaśpiewa dziś dla nas Lee Fields. Orchid z debiutanckiego materiału duetu The Shacks. Dodajmy zespołu młodocianego, bo zarówno Max Schrager oraz Shannon Wise nie ukończyli jeszcze 20 roku życia. A przed nami kolejny fragment ich debiutanckiego materiału This Strange Effect. To ponownie dziś wytwórnia Big Crown. Yeah. baby, don't know if I should, but this feeling is love and I know that's why I feel good. Z Nowego Jorku przenieśliśmy się do Oslo. To formacja Hike i utwór Magazine. Przed nami jeszcze jeden fragment ich najnowszej płyty. Bardzo korci mnie, żeby wymienić w całości skład zespołu Hike, bo to są przepięknie brzmiące i bardzo, bardzo skandynawskie imiona i nazwiska, ale nie będę robił przykrości wszystkim tym, którzy władają znacznie lepiej ode mnie językiem norweskim. Pozostajmy zatem przy nazwie zespołu Hike, tym razem w utworze Flower Dust. Oh, W ostatnich tygodniach bardzo często spotykaliśmy się z materiałem z charytatywnej kompilacji Our First 100 Days. Dziś ostatni już fragment tej zawierającej 100 nagrań płyty. Jason przed chwilą w utworze Turn the Other Cheek to po raz kolejny utwór, który usłyszymy tylko i wyłącznie w tym miejscu. Dlatego też ten album jest tak ważny i tak atrakcyjny. Shrunken Heads to utwór, którego posłuchamy w tej chwili. Absolutna premiera to jest Steve Gunn. Shrunken Heads i Steve Gunn. To fragment kompilacji Our First 100 Days. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden utwór z tej właśnie potężnej płyty i kolejna premiera. To będą Okkervil River w utworze Denomination Blues. Ich ostatni album nieco mnie zawiódł, ale utwór, którego posłuchamy za chwilę, każe myśleć, że już wkrótce usłyszymy album znacznie, znacznie lepszy niż ten ostatni. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Życzę fenomenalnej niedzieli. Wojciech Warczyński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Well,